قرآن مختار واردن کو دا مولانا مفتی مجتبہ عامر صاحب دا دور تفسیر قرآن دا 63 نمبر 63 چپا مدرسہ جوار قرآن سلیم خان کی پا 9/8/2007 کی شعر دے دا ملائی دو پتہ یا ساتی اشاد توید سنت کے ساتھ اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازان ازدی مین چوک جانگیرہ روز سوابی پروپرائیٹر انوشیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 پیدا حدیثو کتابو نظر نوام اگو تای حدیث پرید قرآن دویلے سڑی قرآن ویل گواری اگو تای ابی جلالین پڑھ کے آیا ہوں او شیخ القرآن رحم اللہ دا پینڈای دیر سخ منطقی و دیر قابل سڑے ہو آنوی آگا ویزرڑ کمیوی چیزو خو پا جلالین غاو را ہوں چی من قرآن ولنے جلالین منگو نئی نی آگاوی چی میں قرآن بول را ہوں جلالین نئی تو خیو طرف زیادہ تواما چ تو خواهی چه ما جلالین ویلی ده ویچی جلالین که رو قرآن نده همار تاوی چه شه حسین لی رحمه اللہ تا پوسو که چه آیو اللذین آمنو اوفو بالعقود احلت لکم بهیمت الانعام نده جمله ربط سده مومنو وعد پوره کرو آپ کے لیے چوپای حلال ہے دده دو ربط سده اگه تاوی چه دا خوزمونگ نمیاوالی ده لیوانی خبر ده چه زمونگ میاوالی که لیوانی چی لیاقت خان مر گئی اور بکریاں چر رہی ہیں لیاقت خان مر گئی اور بکریاں چر رہی ہیں لیاقت خان مر شو بیزی سری کی دی سراوت تے نا دی لیوانو خبری دی ہماوی چو ہو جلالن کی خوصبل سو دا قرآن جوڑے سبل سے شے دے ہماوی تے جزا اول با دا قرآن ویو خیر دے اول با قرآن ویو وز دی سر مناسبت نو دادا کنام یا ایو اللذین آمنو اوفو بالعقود اے مومنانو پورا کی تاسو لوزو نوم چه اللہ سرکڑی دی چه اللہ ستا حلال و تبا حلال وایو او ستا حرام و تبا حرام وایو اللہ سر دی وعدہ کڑی وکنام چه اللہ ستو بی رب بکم آینی مزر رب ستاسو نوی بلاو لینان در رب سماندام چه ستا حلال و تبا حلال وایو او ستا حرام و تبا حرام وایو نو اوفو بالعقود دی وجه نشا سب شاولی اللہ رحمه اللہ ذکر کئی اوفو بالعقود وفا کنید با عهدها که بست آید شما در التزام احکام او تعالی پورا کئی آغا لوزونا چه تاسو دا اللہ سر تڑلی دی دا اللہ سر دا اللہ پا احکاماتو منو لباندی نو دا اجمال دا طول صورت اجمالا ثم فصلا تحصیل ہوئی اجمالا ثم فصلا اول اجمالو کو نور پسی کو دیبی پور اکڑا وادی کمی نی دا دا حلال والی و دا چا دا حرام والی او بو بلو قود او بل اللہ سرا چه تعلق جوڑی گی یا ایوہ الذین آمنو اللہ سرا چه تعلق جوڑی گی ناغا دا اللہ دا احکاماتو منو لباندی جوڑی گی خود اللہ دا وادو پابندی بکائے نا دا اللہ سرا با دا تعلق جوڑ شی دا سی پابندی فکر کوئی دا سی پابندی چی یو نونائے باوم دا اللہ دا مرضائی نا علاوہ نا تیرائے ټول صورت خلاصه نشو داسې تعلق او داسې پوراواله او په وادو کوي چې یو نوړای بوم د الله رب العزت درزانه علاوه نه تیرای نو څور پسې نوړای تفصیل لرو او هلاد لکم بهیمت الانام روا کړی شو دي تاسو لا بهیمت الانام هغه ګونګ د سارونه نو ګونګ د سارو د اضافه ته بیانې د ساروی ګونګی ټول کنه چار پایان بهیمت الانعام روا کړی شو تاسو له سارونا الا ما یتلا علیکم مگر هغه چې لسته شي په تاسو باندې اول تحریمات الله چې الله حرام کړی الا ما یتلا علیکم مگر هغه چې لسته شي په تاسو غیر محل سوید شیطانو غیر محل سوید نروا غړونکو ښکار لره ښکار تر روا موایي کونو غیر محل سوید شیطاسو نروا گنونگی خکال لرا وانتو مورم چه تاسوی پا حالت دے حرام کی خکار اللہ بند کرده نروای مگنم وانتو مورم ان اللہ آیا کم ما یورید یقین اللہ فیصلہ کی آغا چه اراده او کی دست چه اللہ اراده او کی نو آغا کی ان اللہ آیا کم ما یورید یقین اللہ فیصلہ کی آغا چہرہ دو کی چکم حلال کی نو آغا حلال کی او چې کوم حرام کین او هغه حرام کین او دې سزای پوری سره خواري کوم یا به خیری منډوم ان الله یا کوم یرید یقین الله فیصله کی هغه چې را دیو کی اراده یو کی د حلال والی او د حرام والی چې حلال کی اوسس کی حرام کی یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله اے ایماندارو لا تحلوا شعائر الله روا مګنی بی عزتی دوی عزتمندو د الله لا تحلوا شعائر الله روا مګنی تاسو بی عزتی د نو خدا الله شعائر هغه سیزو چې سړی ورته ګوري او الله وته یادیږي سړی ورته وګوري شعیره شعور نه پویدلو ته ویل کیږي علامه تا یعنی چې هغه علامه په الله باندې جمعه ته سړی وګوري نو الله ورته یادیږي مدرسې ته سړی وګوري نو الله ورته یادیږي ځکه دا الله د دین نه خېری کړم طالب ته سړی وګوري الله ورته یادیږي چې دا الله د دین طالب دی عالم ته سړی وګوري نو الله ورته یادیږي ریل ته سړی وګوري نو قران وته یادیږي قران ته سړی وګوري نو الله ورته یادیږي لا تحلوا شعائر الله فکرم نه دای مثالو نو ویل اوس خدا بی عزتی روا ده کنه روای غنی کنه غنی ولې دا بمباری کول پر روان نه دا پی غنی کنه دا وای چې ځان ته مؤمن وای نو لا تحلوا شعائر الله به روا مګنی بی عزتی د نو خدا الله چې طالبو د مولا بی عزتی کای د جمعه ته د مدرسې بی عزتی کای د رایلو د قران بی عزتی کای دا مکه وکنه لا تحلوا شعائر الله روا مګنی بی عزتی د نو خدا الله ولا شعر الحرام او نو د میاشتو عزت ولا الهدیا او نو د قربانای قربانای ته چې سړی ګوري نو مت الله یادی چې دا به الله په نوم لاله ما لاغي بی عزتی مګو کنه مې بی عزتی د قربانای کنزل او تم کو بدر دی او تم وای واه ټکوای ما ولا الهدیا او نو د قربانای یا د هدیه نه مراد ا قربانی چې بیت الله ته روانه شي وا چې بیت الله ته کوم روانه ده هدايا به وتوي نو هغه باندې سړی ته الله یادیږي بیت الله ورته یادیږي ولا الهدیا انو قربانو ولا القلائد انو د امبیل دارو یو معنا یعنی ولا ذل قلائد انو د امبیل دارو یعنی ځنې قربانای بوي چې بیت الله ته روانه کړي نو ځان سره وسړی سور ساروي ګرځول خدای سره به وکړو چې غاړې ته به ولې چې تره می تره واچولا او یا به ولې غاړې ته سبل څه شی واچو نو پټ په ولې واچو غاړې ته پلچ دونه پلچ به واچو یا نور څه نه خبي واچولا چې دا د حرم قرباني ده نو پلاره بچ غتلا نو کده لارې د حرم نه با بی ځای شو نو خلکو ولارې تراړولا چې دا به د اجیانو صاحبانو نار تختیدلی چې حرم ته ځي سیده کله چا فصل ته بلاړه چا بنیول انا نو الله وی دا غي امبیلدار قربانو سو کوي قدر کوي یا د قلاید نه مراد امبیلونه دي چې د دغه امبیلونو قدر کوي امبیلدار خلا پرې دا والا القلاید چاریته کم پړې چولې دا پړې قدر کوي قربانې د پړې خلک قدر کوي کنه خیراتی ور کوي نه والا القلاید اون د امبیلونو والا امین البیت الحرام او دارنگی روا مگنائی بی عزتی دو چا ولا آمین البیت الحرام او نو بی عزتی دو قصد کون کو دو جمعاتی ذات مند او نو دا قصد کون کو البیت الحرام دو کوری ذات مند چه بیت اللہ تا روان دے حاجی سید دے او عمری لروان دے عمری والا دے نو دا غی بی عزتی مکوا دا غی بی عزتی مکوا ولا امین البیت الحرام نو بیت الله نو قران لوی عزت مند دی چې قران له طالب را روان دی او قران له سړی را روان دی دا به عزت مکوا ولا امین البیت الحرام او نو دا قص کوونکو د کور عزت مند یا تغونا فلم ربهم ورزوانا لټای دی فضل تر بدر خپل نا او رضا منتیا چې روان دی نو فضل دا الله ګوري علم لا روان دي فضل دا الله ګوري مزدوره لا روان دي او رضا منتیا چې بیت الله تزین او الله رضا کوي کنه وا اذا حللتم فسوادو هر کلا چې وته دې حرام نه فسوادو نو خار کوي بیا وا اذا حللتم کله چې حلال شوي صحیح ده کنه سړی لالیږي فضل ته دا حلال نه مراد احرام نه وتلی چې چې احرام نه وته فل حق منصب شاپور کی تقریر کړو چې دا مردار نه وی زمونږ دا صدر چې دا مردار مسلم لیگان خپشیو شیخ صاحب لرال رحمه الله ورته یو ګوره دی په لیک مسیو ته مردار وی کنه دا څه خونی په کار کنه انو هغه شیخ صاحب ته ورشي هغه کمره کې ناست نو تاسو ته وکین ما ته سلام وای هغه دی ناست ته تاسو ته وکي چې هغه له خوا لړل هغه ورته وی مولای صاحب ګوره تا ته مردار وی کنه دا ډیر بد وکړ هغه ته زال الله له خوري یې ځنه خوري یې حلال کینه له خوري یې ځنه چې مردار نه اوسه دی وإذا حللتم فاصطادوا كلا جوتي الاحرامنا فاصطادوا نخار کوي خار دل روا دي بیا ولا اجرمنكم شنان قوم راو چتني کی تاسو لا بغوز او دشمني دي قوم ان صدوكم عن سن المسجد الحرام چې باندې کی تاسو د جمعه عزت مننا ان تاسو د اج تاسو زیاته او کوي دې جمله سم مقصد ده نو مسلمانانو زنو قومونو سره دشمنایوی فتح مکی نمخ که دکه کافرانو نو دشمنایوی فتح مکی چه شوا نو دیر خلق مسلمانان شو چه مسلمانان شو نو آغی بیا پا مدینه بانه چر تطلل حج لبتل و عمره لبتل نو مسلمانانو باوی دی ظالمانو خومنگ حج و عمره لنو پری خودی آده وست دی روان دی دی سر خوزمنگ زاده دشمنی دا نو سره کې به مسلمانانو راتل چې دیم پرې نه دوکانونو خوي نو الله او ته وي بس د کفر وختو کنه اده سو وختو د کفر اوس دی مسلمانان شوی دي زړی دښمنای مرا او چته او چتی د دین نه باندې بس زیری روان دي اوس زړی دښمنای څه شوی ختم شوی ولا اجرمنکم شنان قومن ار او چتی نګی راو دینه پاره ایت اسلا شنان قوم بغض و دشمنی دی او قوم انسو ادو کم اهل المسجد الحرام چه بند کئی تاسو انسو ادو کم چه بند کئی تاسو لان المسجد الحرام ده دی وجنا چه بند کڑی ای تاسو انسو ادو کم ده دی وجنا چه بند کڑی وی تاسو اهل المسجد الحرام ای دی جمعاتی ذات من نای نا تاسو مخ که بند کڑی وی نا توس دشمنی دی روچت نی که پس بانده انتا تدو دا چې تاسو زیاته او کوي او تیم دغې نه سکې بند کې لفظی معنا باندې پوه شو ان سودو کوم ال المسجد الحرام ولا اجرمنکم شنان قوم راو چتنی کی تاسو لا بغوز یو قوم دشمنی دی یو قوم ان سودو کوم ال المسجد الحرام د دې وجنا چې بند کړي وای تاسو د جمعه دې ذاتمن نه دا چې تاسو زیاته او کوي وتعاونوا على البر والتقوى امداد کوي دی یو بل علی البر و تقوا په نیکه او پرهیزګارای باندې علی البر و تقوا سالم بن عبد الله تستری رحم الله معنا کی شیخ سید پنجبیر مد ذلہ العلی روح المانی په حوالہ باندې وی و تعاونوا علی التوحید و سنہ البر التوحید التقوا سنہ و تعاونوا علی البر و تقوا امداد کوي دی او بل توحید او سنت توحید او سنت کې دی او بل سره لاس کوي او ظاهر معنا دام دا وتعاونوا علی البر امداد کوي دی او بل علی البر دنه کای په کارونو کې یعنی د الله رب العزت دی او کار ویلي دی اوامر نو یې کې دی او بل امداد کوي التقوا نو نواهیو نو بچکولو کې د ګناهونو نو بچکولو کې مونز که ده سڑی امدادو که رای والا ده مونز و تاو آیا ات تقوی امدادو که ده گناه نه بند که تیوی نه بند که ویسیار نه بند که انجیوز نه بند که پا دی که دیو بل سو که امداد و تاوانو علی البر و تقوی امدادو که دیو بل دنه پنه که بکار که ده پرزگاره بکار که و توحیدو پسندت که ولا تاوانو علی الاثم و الودوان او امداد مکه دیو بل پا گناه که و الودوان و پا زیادی که پو گناه و پا زیادتی که دیو بل امداد مکاو الاثم الشرک ولو دوان بدات ولا تعاونو على الاثم ولو دوان امداد مکای دیو بل پا شرکاو و بداتو که پا دی که دیو بل امداد مکاوی ولا تعاونو على الاثم ولو دوان امداد مکاوی دیو بل على الاثم پو گناه بانده ولو دوان و پا زیادتی یو سره بل مسلمان سره زیادتی که او تلگی و داغی امداد که اغه سره امداد کړي نو دادا چې یو کار د دې وسړی وي چې دا کار وکا او اکار گناه و نارواو او تا غکای نو دا داغی امداد دی دا داغی امداد دی من اللاغی جایز دی ولا تاونو علال اثمی ولو دوان او امداد مکوی دی یو بل پا کولو دو گناه بانده یو پا کولو دو زیادی گناه و زیادی که دی یو بل امداد مکوی چه تا غصرا دا سودی کاروبار که امداد که یا چه کمدنو دی انجیوز پا کارونو که سر امداد که چه تو سر نوم اولی که دا منباران زیاد شی چه منباران زیاد شی دا غا تنخواه زیاد شی نو تا غا سر دا پدی نارواو کسو که امدادو که ستیک ده که نا تاییس کپنی دا اس راوتی دا چه ناوالا تاییس کپنی راوتی دا آغای چه کمدنو وی تو اول با داخلو که 900 روپای فیس تا داخلی 900 روپای فیس آبا ورکی نو بیا با شپک زر روپای داخلی که نو تو داغی شوی اولنه منبر اولنه منبر شو داغی اوس پتا دری کسان نور تیار که نو چه دری کسان نور تیار کل نو ستا تنخواب هم زیاد شی دو دوائی و کفلی ده که دوائی اخلی و کناخلی نو ستا تنخواب هم زیاد شی او دری کسان منبران اغیل هم تنخواب هر کی چه اغی نور کسان زیاد ستا تنخواب زیادی گی چه اغی نور کسان زیاد ستا تنخواب زیادی گی داسه سٹیپ بای سٹیپ روانی ناروا دی و حرام دی نور وجب کم نی ولا تعاونوا على الاثم والعدوان امدام مخ کی شین ال رایستی وا شیل نو چلی دا نو سٹائز رو یستا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان امداد مکوی دیو بل پا گناہ باندے او پا زیادی باندے واتقوا اللہ پختانه دیشتی کی خراب کل دی عزیز والای خراب کل پختانه گناہ لاشر پا خپلا کی دیو بل امداد پا گناہ باندے کی ویسو که زمانگ رو عزیز پا کنوم لیکل دی نو بیا سڑے بد کاری کنا آغا شرمی گی کنا آغا دی خدای پا شرم و شرمی تو لی زن شرمی دا بلی گیا دی شیز خراب کل عزیزوالای خراب کل تبردارای خراب کل دی دیر گناونا دا عزیزوالای دا تبردارای درست کئی اللہ وی پا گناه که دیو بلا اسم کوا صفا و تووی گناه در رو رزد اللہ نا فرمانی نشم کولی واتق اللہ دلتا که لگرانو کنا دا مخ که کار دیر گران دی دا ساسان کار نده نوی واتق اللہ او یاری گئی دا اللہ نا نو کار باسان شی ان اللہ شدید العقاب یقین اللہ رسا غذاب والا دا دا احکامات و آیاتو ندی او دی که بتقوا تقوا دیر راڑی دی وجنا چه عمل پکرانو حرمت علیکم دا اللہ حرام شیوی سیزونا حرمت علیکم المائتا حرام شوی دا پا تاسوبانی مردارا مردارا چه پخپل تینا ساوزی او حلال نشی دا شریعت پا طریقه بانده کپاری خو حلال نشی او سات نووزی پخپلا علمه تا تو مردارا خو مه حلال لی بید حلالو لنا حرمت علیکم علمه تا رواکره شده تاسول مردارا ودمو وینا بایدون که ولا ملخین زیره او غوخه ده خنزیر غوخه اغا ناروا ده نو ده خنزیر غوخه نه ده خنزیر هر شی حرام ده خدا دل تا غوخه ذکر کرده زکر دل تا ده خوراک سیزون اکثر ذکر کرده یه نور ده خنزیر هر یو سیز ویختا اردوکی وازا سرمن هر سی حرام ده ناروا ده ولهم الخنزیر برا علاقو که انجیوز والا غوڑی ور کلسکول کی ما شمانو لا آئی که ده خنزیر پوٹی راوتیو خنزیر پوٹی پکی راوتیو والا مل خنزیر وما اوهلا بیه لغیر اللہ بیه او آغا چوچت کرشو پنوم پاگی بانی ده اللہ نیلاو ده بلچا وما او آغا خبرا چوچت والیوشو پاگی بانی ده پار ده نوم ده اللہ نیلاو ده بلچا آغا خبرا حرام ده چه ده ده اوی صرف چه ده ده بابا پنوم دا د پیر بابا په نوم نو واما دا کلمه او دا خبره ساده حرامه ده یا واما هر هغه سیزو او هلا چوجت کوي چې باغی باندې لغیر الله نوم دی زد الله نه علاوه د بلچا دا الله نه علاوه د بلچا نوم پی دی زد د پاره اوچت شو چې دا فلان کی د پاره او د فلان کی د پاره ها یو سړی ملما لالې ویدا ملما لا دا ملګری لا دا دوست لا دا چرک ساتمه رور به مرازی نو دا صحیح ده دا ناروانی دی دا خو تاغه تا زن نیزده که نه او تو دا نفی و دا نقصان مالک زنه نگنه دا هغه ځان له نفی او د مالک نقصان نه ګڼي چې د چا په نومې علالای چا خپل مالک د نفی او د نقصان ګڼي او هغه ته ځان عزتمن کای ځان وته نږدې کای تقرب د هغه حاصلای وما اوهلا به وما اوهلا لغیر الله به اواغا چوجت کړی شي پاغي باندې نه ملدا جواب دې کړی د ذبح نه بعد د مذبوحي حرکت کول ضروری دی او کنه نه حرکت ضروری نشته چې وینې ته نووز نو اسنه چې هغه مړی او ته علالای او چې حرکتونه که خیر دی لکه زما خو په چاړه راخلی دا نه نه چې وینې ته نووزې وینه ته نوځي که حرکت یو کو نوځي کی کو نو کنه دیو کی از پارامیچر غناغه بس حرکت کی خو د مړو نمخ کی مړی او هغه بس حرکت کی نو دا وینه ته نوځي نو که حرکت کی کو نو کی و ما او الا لغیر الله به او هغه چوجات کړي شي پاغي باندې نوم د غیر الله الله نه علاوه د بل چانو پیوچات شو ابي اکارسی شامی ذکر کړي اول برهان کې شاه منصور بابا دا قول نقل کړي تفسیر د سورۃ فاتحه کې شامی ذکر کړي ما اوخذ من السمع والدراهم والدنانير وغير ذلك الى ذرائح القبور الاولياء الكرام فبالاجماع صوت وحرام هغه چې پېښ کړې شو وما اوخذا من السمع والدراهم والدنانير چا چې کمینو ډیوی قبرونو لاوړې یا پیسی او الوا وړې پراټي وړې چې سی وو هغه وړل الى ذرائح القبور الاولياء الكرام دا اولیاء کرام د قبرونو زیارتونو لا فابل اجماع صوتن و حرام نو دا په اتفاق د عالمانو پلیتی و حرام د ټولو عالمانو په اتفاق دی چې پلیتی او حرام دي اما ویلی زنی وای چې دالته غریبانان دي مونږه غریبانه خیرات کوو دالته غریبانان نو خدا دور لري چې وړینو خدال مې کچھ کالا کالا هې کنه نا خو دې حرامي توپ دې کنه چې دور لري راسای او دا نږدې چې کمونو دي غریبانان لنه ورکه کې نږدې غریبانان نشته یازنه په کې دا وای ودا چې کمونو د پیر بابا د ملنګانو پونوم دا د پیر بابا د ملنګانو پونوم ناروا دي او حرام ني وما هو الا لغير الله به رسو دا صورت وضاحت کوي رجسون پلیتی وی تازه غل شیطان رجس من عمل شیطان وما هو الا لغير الله به الواغان په قبرونو پرتی وی ګړې پرتی وی دې د کینې دې زیارتو پاغي باندې چې کمونو ګړې پرتی وی ادا وړو پرال کته کول وی حرام دي دا چې دې لګه کول کته کول حرام دي دا قران اولی وی دا نوم ولا قران اولی دا ذکر کوي د دې د پاره چې د خلکو کرکته پیدا شي نو زه ځکه دا معنا ځکه کوم چې د خلکو ته څه پیدا شي کرکته پیدا شي دا الوانه ده الواګانې او پرتی دې سنا واپس سر باندې دا کال نوې زیارت ته او سو مخصوص را دی وی الکان بغیر اتله خو به الواګانې راړلې هغه ده الواګانې او پراټي والد سے رحم الله نے تپوس کو میں تاو چتا کہ دا کار کړو پسړې مونږه دا سے دلګان مشرکان نو ایمنګ دې زره وی دلوا دې چکه په سر کو خپل لخپی پیر بابا له تلی وای خپل لخپی دلوا دې چکه پیر بابا له تلی وای الله دې مولای صاحب غری کی رحمت کی شو قران رحم الله ته مولای صاحب بیگانه مشران ټول وای په مولای صاحب دې الله غری کی رحمت کی دلار خو مونږ داغه سماتا نو دا وکنه دا ناس پو او دا دا شزونه به کتا کولو وما او الا لغیر الله به او هغه چوجت کړی شي پاغي باندې لغیر الله نو بریلیان وای وی عجیبه گله بابی دیگه حرام و ملوی دیگه حلاله وی عجیبه خبره ده ده مولایی سب غو حلاله ده چه ده مولایی سب لحلالو منو حلاله شوا او چه ده با ده بابا پنو ملالو منو مرداره شوا نو ای خپکی که ما که پا کم عقیده بابا لحلاله و پا عقیده مولایی سب لحلاله نو هم کپیره وای هم ناروا ده اکرل سه خبره نه ده خیره تو دوره خپای چه پا دیو را تا کپیر وی پا دی بل را تا نوی که پا دی بل که ده عقیده را را پا دی بیده تو موی وای ده مسئله ده عقیده کې فرق دی نیت کې فرق دی انما الاعمال بالنیات دا عمل دار مدار په نیت باندې دی په نیت سره د خبرې حکم بدلیږي وما هو الا لغیر الله به او هغه چوجت کړی شو پاغي باندې نوم د الله نه علاوه بل چا والمنخانقاتو او خپی شوی زناور والموقوزه تو والی شوی تر مرگا والمتردیا او ارغخت شوی زناور والموقوزه چکول شوی یعنی والی شوی والمتردیا او ارغخت والنتیا تو سیری شوی زناور چه بخکر بانی سیری شی یا خو مرای تای پڑه پریوت کورونو که کل کل داشی کی گی بیزه که اکثر دا چل دیر کی گی دا زن تاوی را تاوی دیر کنا نو بیزی زن دیر تاوی را تاوی نو کل مرای تا پڑه پریوزی نو چه سار خلق را پاسی نو پرخزی شوی نا مردارا دا نارنگی ول موقوزا والی شوی کل زمیدار که کهو تا غصه شی جو ناتر سا ناتر سا سو گزارو نور که رولکی ولا دل کی او یا چه کم دنو پردی پسل تراغلی خوا او ده داسه خوڑی غرگه او گوری او داسه تاوی که چه دشی دست رو الولی بس او غزار پا غلط زیبانه او لگی او پرغزی شی پریوزی پرغزی شوا داگه تا پرغزی وی نوی پرغزی شوا نارنگی والمترد دیا غرکی و ساروی سره دل خپای او رغختا و کتر او رغختا کتر او رغختا و مردار شا چالال نکا لانده نکا اوان نتیها سارو یو بر سر جگڑا کولا یو بل سره جگڑا کولا پخکر بانده یو بلو او سیری که یو بل پخکر بانده نو حرام ده ها کسا ده بکی بیامون تو جوڑا جدا خبره ده وما کلا سابو او آغا چی سیری خوڑلوی یا مات کری و غیل دارنده خوڑلوی غیل دارنده مات کری چی خوڑلوی نبیو پکی سپاتی کی وما کلا سابو چی مات کری چی مات کری یا غیل شرمخانو دارنده گانو سا مات کری سا پکی لاشتره سا پکی نیشتره مردار ده إلا ما زكيتم مگر هغه چې حلال کی تاسو د دې رستنو سيزونه د ولمن خانقاتونو رستوني ده نه إلا ما زكيتم د ولمن خانقاتونو په کته سره لګي په دې سيزونو کې د ساومون ته او چاړه دې پراخ کلا نو بس حلال لبیا إلا ما زكيتم مگر هغه چې حلال کی تاسو د شریعت په طریقه پاغي دې حلال کو نو بس بیا حلال له وماذ بها لنسبي او هغه چې حلال کړی شي په درگاهونو باندې پا درگاهونو بانی علال کرده شی پا چینو بانی علال شی ده بابا پنوم چینه ده اغیه سر علال شی یا ده بابا پنوم کوه ده اغیه سر علال شی یا انسی اوزای ده او آغا زای که یر آغا ده اکتی علال شی نو دیر ده برکت رده کی ده ناروا دی صحابی راغه نبی علیه صلاة و سلام ته او فرمایل وی فلان کی زای تا ده اغا بوزم هم او خو او آغا زای حلالوم نو حلال کما نبی علیه صلاة و سلام ور تو فرمایل حال کان فيه عيد من اعياد الجاهليه پد غزای کی جاهلیت د زمانه سه میلا میلا خو بنو نا غوتینا فیزن ورش علالیکا کدا غزای کی سه میلا ونه دا درگاه دی بیا په درگاه باندې بنا لاله نو کاغه خبر یو کنی خو چې عزتمن ځای خلکو غاڼو عزت ول اور کړو او داغي په عزت پانی حلال کنو ناروا دی و ما ذو بها لنسبی او هغه چلال کړی چې په درگاهونو باندې وان تاسو تقسیم بل ازلام او دا چې ویش کوي په غوښو باندې نو په غوښو به ویش کو مختلفې طریقې دي هغه از ال استقسام بل ازلام نو په دولر کې ویلي نو هغه په غوښو باندې ویشو یو خدا وا چې لاس کا سفر راځم شو او اوخ به حلال کو او لاس غشي وو په چا به لیکلو یو ویسه په چا به لیکلو دوا په چا به درې په چا سالور دا سو به لیکلو او سوګو به کې خالیو بیا به راضی شون والا ورکی نو دغله به شون ورکو نو که شبه تراوی است چېغه شبه راوی است که پاغه به لیکلی وی نیمه نو نیم غوس اوخ پر یاو شو نیم غوس پر یاو شو اره چې بیا به ولا شون ورکو نو که پای براوته و درې ما نو درېم به بدل شو درېم به بدل شو نو که بیا به راوته نو که خالی براوته داو پکیس نو اگر که پیسې ورکړي نو اوخ پر ټول درې سلورو کسان واغست او بقای کسان به دغه شان دی پاتې شو نو غیب بیا وی وی راضی وی زمون خیرات منظور نشو راضی بیا راجم شي خیرات کو بیا و پیغشی وی شو ناغی بیا راجم شو ده شینل کپنی وا اول بلس راجم شو ناغی بیا چه کمدن داغا کو بیا بلس راجم شو بیا نده چا باو رسیدو ده چانا چه ده چا باو نرسیده غیب بیا وی راضی وی بیا چه کمدن داغا کو او خلالو نو پا دیر تر... قسمت معلومول په خوشو باندې قسمت به معلومو چې و سفر لتللو نو لا وړل منجور بناستو درگاه کې هغه ته بیرا وګوره کنه چې سفر کې خیر شته کو نشته هغه وا شون ورکو نو درې غشي بو په یو بنامو په بل بلاو او بل بخالیو نو کبه شرن به ولور کو او غشه به راویسته نو کبه نامو نو به زکه خیری مخه دی خشه مخه دی خدا او زه سفر کې او فائدې داس نارواو ډیر شیو آوه کولو میوان تس تقسیمو بالازلام دا چه ویشو کئی پا غشو بانده پا غشو بانده ویش یعنی پالونا قتل پو اپنشو جوڑی گا نا سو قتل پالونا تور بیش اغا با دا پاتلای پا غاڑا او یا چه کمینو دا روڑ پا غاڑا بانده ناستی توک تور او دور با غریب تورم نی خودی دوڑو او دی لگو با دی سکڑی تور کڑی دا گاڑو لگو با دیر تور کڑی توتی بیزان سر کینو لی او چار لپاپی بسی پرتی او دا توتی منگ لسو گوری پال گوری نه ستا پالونو گوری تورمخی ستا پالیو گوری کنه چه ستا پا قسمت کسی ری ستا پا قسمت که داری چه با دیو لگو تا بناستی او دا چه مکه دا بل پال گوری اخپل نگوری نه دا پالونو بگوری زنوی منگ لپا قرآن که پال لواراوا پا قرآن که پال لواراوا دا طول ناراوا دی وان تستقسیمو بالازلام یا تلی قتل نخی بگوری آه لکا لکا ستا پا قسمت که خود دو دی وی ستا پا قسمت که دا ولی گی آئی وان تستقسیمو بالازلام او دا چه قسمت معلوم که بغشو بانده ذالکم فسق دا تاسو تو مکمل و تلی دین دا اللہ نا دا مکمل و تلی دین دا اللہ نا ذالکم فسق دا تاسو تو دا و تلی دین دا اللہ نا علی اوم آئیس اللذین کفرو من دینی کم دا جمله طول قرآن که پا بل صورت کنش دیوائی صورت مائده که دا علی اوم آئیس اللذین کفرو من دینی کم نن چه کم دنو ناو میدو شو کافران ستاسو دا جوان تیرولو دا طریقینا من دینی کم دا دین ستاسو نا تا تا اللہ وی چه وادی پورا کا دا چه وادی پورا کا چی او نوڑایم بغیر زمان در ازانه ما تیراوا نو چه کالتا دا سکلک شوی نو اوس کافر نا امید شو چه اوس دی لاستا کول دیر گران شو پوانشو جوڑی اوس کافر سو شو نا امید شو چه دی لاستا کول دیر گران شو زکه دی یو نوڑای دا اللہ دی اجازت نا بغیر نا تیرای دی دا سی غلام دا اللہ شو نو اوس دی لانده کولو او دی دا خپل قانون دا لانده کول سو شو گران شو نو دا چه غی سرا پار سبانی سکی دستخطه که نو غیبا نومیده شی که پا امید کی دی نای امید کی دی کنه علی اوم آیه سالدین ها کفرو من دینی کم نن یعنی پا دی وقت که چه کلا دا احکام نهل او دا حرمت رالل او تاسو دی تابع شوی نای سالدین ها کفرو من دینی کم نومیده شو کافران دا دین ستاسو نا دا جوان تیرول دا طریقو ستاسو نا چه دیو زمونگ پا قانون بانه جوان نتیرهی دیو برطانوی کورت وقت نتیرهی او دای چې کمنو په اقوام متحده وخت نه تیری او دای په تازرات هندو پاکستان وخت نه تیری بلکې دای خولګیا دی او د الله په قانون وخت تیری نو امید شو نو اوس په در باندې حمله کوي کنه طالبانو باندې اون کړ بیا حمله چې نا امید شو تینا چې هغه وته وي چې موږ د سرپدی دي سيزونو باندې د سختي نکو نو امید شو چې نا امید شو جازونه په راولې کړ کنه فلا تخشوم واخشونی مې رګی تاسو دینا او يرګی زمانہ دا غی نه مې رګی کتر می تر می دیگی نستا پا تر می تر می وجود که با اللہ سوا چایی براکتو آچایی خوگور دین پرینه دین فلا تخشاوم وخشاونی نیاری گی تاسو دیناو یاری گی زمانا علی یوما نن دی وقت که اکمل تو لکم دینا کم پورا می که تاسو لدین ستاسو دا پا نور قرآن که بلزشته دا جمله نیشته یا پیزان نوائی خیر ده نیشته دا جمله چه احکام دا حل و دا حرمت ندی تام شوی نو دین تام نده علی اوما اکمل تو لکم دینا کم نن دیوخ که پورا می که تاسو لدین ستاسو واتمام تو علیکم نعمتی او پورا می که تاسو باند اخبل نعمت ورزی تو لکم الاسلام دینا اکمال دیتا ہوئی چه سڑه چار دیوالیو کی او اڈانو کی بس چت متوا چه دیتا ہوئی لکی اکمال او اتمام دیتا ہوئی چه پلسترو مو که غواری وڑی سوڑی پا کم سکی بندی کی دیتا ہوئی لکی اتمام نو اللہ وی دین آباد کرم ما دے او پورا کرم ما دے ار سب پورا شوی دی اس پا که دا گوتو که خودو زائی نیشتا دے چه او سڑے وی منگ با بل سراوالو او پاغی بانے با منگا چه کمدنو دا دین پورا کو زمانگ پا دین کی حقوق نسوانو او منگ باغسو کو پورا کو او زمانگ پا دین که چه کمدنو دا پلان کیشی دا احکامات نو میراتن ریس پا کنو میراتن ریس پا پا که منگسو کو راو باسو نہ دا سنور دا پکی منگ رہو بس نہ دین کی تو گت کی خود وزائے پاتی نہ ملا علی قاری رحمہ اللہ ذکر کی شرح فقہ اکبر کی فلا نحتاجو فی تکمیلی الی امر خارج من القرآن و سنہ دا دین پو پورا کولو کی منگا دا قرآن و سنت نہ بار بل ستا محتاجا نیو بل ستا نیو محتاجا بس قرآن و سنت تسیو محتاجا فقہ دین پورا کئی نا فقہ دین واضح کئی فقہ دین واضح کئی منگا بل ستا محتاج نیو قرآن و سنت پانی دین تام شوی دے نو دا بیدتی چی بیدات راو باسی نو دے دین تا کم ہوئی دی وجن مالک ابن ماجشون رحمہ اللہ فرمائی دا غفت ودا من ابتدا فی الاسلام بیداتان سمرا حسنتان فقط زاما ان نبی علیہ السلام خان الرسالہ چاچی دین کی اونوے کار جوڑ کو او بیا و تخوم ہوئی ناسی تو قتل راو قتل ویزو پکی خوبی دا تیمان زنی ہوئی کنا ویرا دوا با دا سنن چند دا خوبی دا عطی حسنہ دے ویزا تا پکی خوبی دا تیشا کنا ساڑے دا لیوگانو خکار لتو بونیر تروانو دا لیوگانو خکار لتو نابل ورطای چطا دے ویزم دا لیوگانو خکار لتو ویزا سی اخوخون تی پکی مال عمر آوالا ویزا سی اخوخون تی پکی مال عمر راوالا گو تا دا لیوز آمنو کی خو نی وی لیوز آمنو کی خو نی دای بیداد تا خو وی ویدا بکی خو بیدت تی مطلب تا بکی خو گمراہ شا زوائز بیدت تا نبی علیہ السلام سو بیلی دا گمراہی ویدا تا بکی خو گمراہ شو دا صحیح شو بیدت حسانت تا بکی خو گمراہ شو واتمامتو علیکم نعمتی او پورا مگتا سلا نعمت پل ورزیتو لکم الاسلام دینا ورزیتو لکم الاسلام دینا او خواہ مگتا سلا اسلام دا جوان تیرولو طریقہ چھپا دی بانے وقت پل جوان تیروی پا نورو لارو چارو نا او پا نورو قوانینو باندی نا پا نورو نا نو دا اسلام اللہ خواخ کو نو دا اسلام نا علاوه چی بل قانون سڑے لٹائی نو دا با قبولی سورت انا والی امرانیر شکنا ومن یبتغی غیر الاسلام دینان فالای اقبال منو وو فی الاخرتی من الخاسرین سوک چی دا اسلام نا علاوه بلا دا جوان تیرولو لارو گوری کا پا عباداتو کی کا پا معاملاتو کی معاملات پا غیر طریقہ کئی خوراک پا غیر طریقہ باندے کئی حلو دا حرمت سود تا رواوی بیمی تا رواوی دا سنوری سزنو تا رواوی لگیا دے فلن یقبل منہو وہو آفی الاخرت من الخاسرین دیو پا آخرت کی تاوانیانو نئین ورزیتو لکم الاسلام دینا خواہ مگتا سل اسلام دا جوان تیرلو طریقہ دا جملہ چھ نازل شوا یو یہودی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توئی که دا جمله پا منگ نازل شوه وی نو دک کرز و منگ دا اختر گرزولی وی پوشوی یهودی پا آغا وقتی کوشش کرده چه مسلمان با گمراه حکومه وی چه عمر رضی اللہ عنہ بیده تی کم زکن نوی اختر مقرول خو بیده تو کنه لکه بریلیانو چه مقرر کرده نو دا خو بیده تو ناروه و وی منگ بازان لده عرض دا اختر نیولی وی عمر رضی اللہ عنہ ورتوی اینی لعالمو متا انزلا و کیف انزلا و این انزلا ما تا خپتا دا چه دالتا که کل نازل شوه ده سٹم نازل شوه ده پا کم طریقه نازل شوه دو جمعی رزوه دا عرفی رزوه نبی علیه السلام پا قصوه و خناستو خلکو تا بیان کو او دا آیات پی دا بار نراغه وی علی اوم اکمل تو لکم دینو پوانا شوی پی عمر رضی اللہ عنہ تاوی دامو آئی چه منگ سر دخپل کتاب قدر نیشته من سره قدر شته خو په غیر طریقه قدر نکو یا تجر اته کوم طریقه وای چې اختر یونی و نه زی اختر کومه نه گینی ما سره دوره قدر دی چې ما ته د یاد دي چې رز د سوا تیم د سو نبی علی سلام په کوم حالت او په کوم حالت کې دا نازل شوی دا ټول ما ته پته ده دا دوره قدر ما کړل دی خدا استاد قدر قدر نه دا نکوم دا بدعت دی دا د اکمال خلاف دی فمن ذو الرا في مغمزه غير متجانب للاسم نو اسوق چې مجبور کړی شو په لوګه کې غیر متجانب للاسم نو چې نیو وختون کده ګنا تا او وګه شډیر زیات فمن ذو الرا نو اسوق چې مجبور کړی شو خوراک د مردار تا في مغمزه په لوګه کې غیر متجانب للاسم نو چې نیو اوریدون کې ګنا تا چې نیو وختون کې ګنا تا فین الله غفور رحیم او مردار یې خوړا یقینا اللہ علیہ بخون کے مہربان یا سالون کا مازا ہوئے للاہم پارا مجھے شروع کرے دارم دی روا پا کسشتے ہو کا نا یا سالون کا مازا ہوئے للاہم تا پوزا نکی جس روا کریشی بھی دی لرا خلو ارتوا ہوئے للاکم تو یہ بات روا کړی شي تاسو را پاک شي زونه پاکیزه پاکیزه چې سدین عدل روا دي و ما علمت من الجواره بس لند ویل پاکیزه د لټول حلال دي هغه بیانول ګران دي خو حرام بیان کول او دې حرام نه علاوه چې کوم دي پاکیزه تعالی سدي حلال دي سج حدیث کې حرام ذکر دي بیا خو یو په کبل ذکر کوي چې داغي ضرورتو مساله د ښکار و ما علمت من الجواره او آغا چه تعلیم ورکی تاسو من الجواره ده اخکاریانو سیزون کو نام چه اخکاریان سیزونه من الجواره ده اخکاریانو سیزونو نام مکلبینا بداسیال که چه تاسو مالکانی داغی تو علمونا هننا مما علمکم الله تاسو خودنا کڑی دیتا داغینا علمکم الله چه تاسو لپو در کڑی دا اللہ فکلونو خری تاسو مما داغینا هم سکنا علیکم چی سار کی تاسو لا وذکر اسم الله علیه او یاد کی نوم د الله پاغي باندې او یری گئی د الله نه کین الله ر سکون ټولی صاحب جلدی صاحب والا د ښکاری چیز مساله دا ده سپیخ کاری ده یا باس کاری ده یا پلانخ کاری ده او سړی عادت کړه ده او هغه سړی لا ښکار کوي نو په سو شرطونو باندې داغه حلال روا ده داغه سپی حلال څه ده روا ده پیده یا باز باشه دی او یا پلانگ دی اغا اخکار للیگی نو یاو دا چه اغای با پکیزا خم کردی خپی کردی بینی مینال جواره جاره حتون دیگه نا زخم بی پکی کردی دا سینی چه باز دا جام و غاخول رسول زور ورار کردی خپی کردی یا پی گوڑی ماتی کردی خپی نا زخم بی پکی کردی دویم دی با لیگل تایی تا با توی چه زا ورزا پی تا با لیگل ای درم شرط دی لیگلو پا ٹیم که با دی بسم الله ویلی چه زا بچه بسم الله اللہ اکبر زمیوا بس زاوست بسم الله اللہ اکبر با دی ویلی سو شرط شو دری سال ورم آغا با تا پوری سار کردی سپید لیگل دی مچه کمخکاری نیوله ده نو تا پوری بیسه کڑی ایسار کڑی دانا چه تو بیا چه کم دنو وڑو که گونتا که ڈانکه ده کتل ده اخلی کولا مندی چه پریده کنه سوالی نیوله پریده موتی او بیا موتی و تا پریده موتی آقا چه کم دنو کلو لخلو که ڈانکه ده کلی ختنه یا کلی سکه چه ده با چه کم دنو اوز دا غرا پریدی نا چه تو تا پریده نا آقای پریدی تا تا تا پوری سار کرده کمیه بلکل نا دانا چه تا پی لگیا دل تشخوان پی ویتا پی اورا سیده داغو جوٹا بانو خوری دس پی جوٹا نا تا پوری سار کرده سوشو سالور پینزم سپی با تعلیمی افتایی گوره سبق پیویلی دلارو کسو سپی بانی چه دلارو کسو سپی ده پا خواه خیزان سر بوده تو رازا زان سر بوده ابی آتا موتی نیوا انا آقا غریب دابتی ہو گئی اغل هر چی اغل چی سی اغل نیوی خود چی اغل ورپسی منده وی زان ورپسی منده ای اچی بیا اونی بیا را خوری که اللوال منده چو ذات نخلاص کما نه سبق پده و طویلی سبق داده دسپی سبق داده چه عدد کرده بدی چه تور توای زا نوزی چه تور توای رازا نرازی تو توی اونی و نو نیوی تو توی منی و نو نیوی تا تعلیم ده دسپی چه خپل عدد پریدی دسپی عدد ایرسته او چه تو توی مخورانو عدد پری خوده کنه او د باز او د باشی عدد داده چه تی پریدی و توای رازا نرازی دا غی طبیعت کې وحشت ته اغی سړی له خواله راضی نه هغه عادت پری خود بس دغه ډیر دی دغه ډیر دی نو چې عادت پری دی خپل تعلیم باندې ور کړی سپې باندې ښکاری کړی عادت پر جوړ کړی دا غدي عادت نو چې دا سپېو او په دې شرطونی باندې ښکار لسکو ولېګ او هغه یو شی ونیو او چې تور رسید نو هغه نه ساو تلو مړو دغه حلال صدا جایز ده دغه صدا جایز ده دا خوراک دل جایز ده او که تو رسیده او پا کسا او بیا بی پا صحیح طریقه بانه سکه حلال که بیا بی پا صحیح طریقه بانه حلال که پا چاڑا و پا چڑوکای بانه پا آغی بانه بی حلال که چیوی نتی نو بایگی یا پا تیرا گتا خو خپی که بی نا ایا با تی پا گوتو کسا نو باسه ازن الکان پا گوتو کسا او باسی مارغای پا کانی بانه اولی چرا او گردی کی کتا انو پلارتر دغه ضرورت سی کلاس په نګره مړای باندې کې داسې کوله سټول تاو کې کلاس دی نو باسي نه دانش دا روان دا ناروا دي مردار ده او د کانی کانه چې کمنو غون کانه دین دی لګوري کته رو پیمان وایزا غون ګوري کنه د غون کانی چې کمندنو باندې وشتل کپاغه باندې ته بسم الله وایوم خواغه چې کمندنو مردار ده چې مرش نو سده مردار ده ځکه هغه سیرل نه کوي هغه ټومبل کړي دا سر وردان نه کړي هغه سر منه ځای هغه سیرل نه کوي دا سر ټوپک تر ټوپک کې چری غونډي کې تیرې غونډي هغه ټومبل کوي نو هغه باندې چې کم شی ولګي نو هغه وردان نه کړي دا سیرل نه دی نو هغه شی باندې بجایز چې وې سیری اوس په غشي باندې دی وېشته نو هغه سیرل کوي کنه ماغه جایز دی بسم الله الله اکبر دی غشی سره ویلو او اوله کې دی په او چور رسیدن مردار مرشه یو مردار نه دی حلال له قرایې الکه یو خبره ته معلومه شو کی ګورم نه سپېره تعلیمي افتر سبق ویلې نو ذبیحه څه شو حلال شو شو القران رحم الله فرمایل مشرک دی اگر کلوی لوی ګیره دا سترګي توري کړی دی شین پټکه په پوکړې وې سر کړې نه سي کړې په پوکړې دی او سه به معنی چې کمندنو لوی لوی خلکای دا لوی لوی قمیص ته خو مشرک ته او هغه په چرګ باندې وی بسم الله الله اکبر مردار دی حلال نه صحیح ده که صحیح ده مشرک معلومه شو چې سپینوم لاندې دی د سپینوم سره دا زوامه قران نه وای اول خردی ده نه معلومه شو کنه ابل اولایکا کل انعام بل هم اضل مشرک د سرور پیز نه لاندې د سپید سپید وخت کې سلورو فاقولو مما انسکنا علیکم نخری تاسو داغی نام سکنا علیکم چیسار کی تاسولا وذکر اسم اللہ علیہ یاد کی نم دا اللہ پاغی باندے واتقو اللہ ویرگی دا اللہ نائن اللہ سر علی صاحب یقین اللہ علی سکن تولی صاحب جلی صاحب والا علی اوما احل لکم طویبات دا مسئلے و غزان سر تک دینا کنا دا خوب تر دید پارا چکر لگائے او دا مسئلہ با بیانائے چی دا مسئلہ کلا بیانائے نستاو مختلف خلق سر واسطہ را جی دا چال آلا با خوری و دا چال آلا با نخوری ناغذ تاون بیانائی آلی اوما احل لکم طویبات نن روا کریشوی تاس رو پاک سیزونا و تو عام اللزینا اوال آلا دا آغا کسانو زبیحا دا تو عام نمورات دلتا زبیحا دا چال آلا یهودی دے و نصرانی دے سر دے شرکا اگر که مشرک ته خدا خصوصیت ولا الله ورکړه دي چې هغه یو سیز حلال کونو مسلمان له هغه خوراک څه دي جایز دي او مسلمان حلال کو هغه له خوراک څه دي جایز دي خو يهودي او نصراني چې په تورات او انجیل ایمان وی اگر که عمل پی نه کوي کویږي کنه اگر که عقیده پی نشته دي خدا یو کنسیشن او رعایت الله رب العزت هغه له څه کړه دي ورکړه دي دا دی اندو مثلا نه دا اندو که چرگ حلال کنو مردار دی دا دا مجوسی نه دا دا دا سیک نه دا دا دا انگریز نه دا انگریزیان اکثر دهریان دی که صحیح پینجیل بانی ایمانو نو سیک تا صحیح پینجیل بانی سو ایمانو نو کسا شه حلال کنو خورا کسا دی جایز دی او نور عام خورا کنو تیار چی دی دال پخ کردی یا چی کندنو سبزی پخ کردی اگه دی اندو دی لاسم سدا جایز دا پویگی پی کنو مسئله بانده اگر دی اندو دی لاسم سدا جایز دا مسئله پا حلالا کی دا و تو عام اللزینا زبیحا والالا دا کسانو تل کتابا چور کرشو تا کتاب حل لکم رواد استاسو پارا و تو عامو کم والالا استاسو زبیحا استاسو حل لهم رواد دیلرا والمحصنات من المؤمنات او پاک دامن دا مسلمانانو نا والمحصنات من اللزینا او پاک دامن دا کسانو نا چور کرشو در تا کتاب من قبلکم یوٹی کی توب بھی کر رہے من قبلکم دا برانی سرم نے کنا دا برانی سرم دا مراد دے اوتو الكتاب سراغ سرم نے اوتو الكتاب چوار کلیشور دے کتاب من قبلکم دا مخ کے ستا سنو دا قرآن دا مخ کے سو توراتو انجیلو کنا زبور خود فضائلو توراتو انجیل او دا دی امتیان پاتی دا زبور امتیان پاتی ندی دا تورات او دا انجیل والاو جنکو سر نکام صدا جائز دا او د تورات او د انجیل والا او حلال هم سده جائز ده که د قران یو سړی ایمان پی لري او عمل پی نشته عقیده پی نشته ده شرک کوي لکه قادیانه یا لکه شیا یا لکه بری له ناغه په من قبل کوم کې نه ده او د قران نه مخ کې نه ده او قران والا ده دا یا چې کم دنو مشرک ته پیدایشی ک برېلو ک پیدایشی برېلو نو سده دا سده لکه دا مکی مشرک دا سده لکه دا مکی مشرک لکه اندو دا اندوستان لکه هندو دو اندستان اندستان او کچر تا که پیدایشینو رستو بریلی شویو او رستو شیعه شویو نو بیا چه کم دنو مرتد ده سده مرتد ده فزبیحتو زبیحتو مرتد دن زبیحت چالا نو مرتد دی اندو علاله جایز نو نو دا غم سنه دا جایز نه دا او دو د بریلی زبیحا او علاله روانه دا نو پا دی بانده احتیاط پا کار ده د پنجاب پورټولو کې لګه گزارا پا کار ده د غوخینا پرهیز پا کار ده سرات که الحمدلله دیر خیلی طول خلقی اکثر بریلیان نشته دیر یا شیعگان پا لوی لوی خارونو که پنجاب که طول تیکی ده قصابه بریلیان اسر دی یا شیعگان اسر دی ځان ته ساتل پکار دی ظاهر بس ډیر تکلیف هم پزان ما جوړا چې خام خپزان سخت راولي که ظاهر دی وکړه چې سړی سم نه بس نو خره بیا غو خدای سو دغه نه دا خلاکا چې پته تولګی چې بریلی دی نو بیا مخره او چې بریلی علاله کړی دا او یا شیا علاله کړی دا نو بیا خوراک جایز نه مشرکان نی ځنه دی تعالی کتاب وینو دا د کومه علی کتاب شو علی کتاب او مشرک قران جدا جدا ذکر کړی دی کني دی ذکر کړی لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه اهل الكتاب ځان له او مشرکین څه دي ځان له په دې مساله باندې بهترین کتاب زموږ استاد محترم نیلوس ابراهيم الله علی کله الکلمات الصادقه فی تعریف الزنادقه الکلمات الصادقه فی تعریف الزنادقه والموسناتو من الذين اوتوا الكتاب والموسناتو پاک دامن دا کسان چوار کرشو ورته کتاب من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم سامر کستا سنوی ذاته تمونا چکر ورکڑی تاو زیل را وجورا ہونا مورونا دی ذاته تمونا چکر ورکڑی تاو زیل را ورکڑی تاو زیل را مورونا دی موسنین غیر مصافین شای تاسو پاک لمنو مشای تاسو بد لمنو مشای تاسو بیزای و بطو یونکی ولا متخیزی اخدان او مشای یار باشن چه تاسو چه کمدنو پا پتا باندی نکاو نتڑی ولا متخیزی اخدان ومن یکفر بیل ایمان فقط به تو عملو او چاچه کفر و کورو سد ایمان نا یقینن برباد عمل لده و هو فی الاخرت من الخاسرین او دیو پا آخرت که تاوان یانو نئی نو گورا یو مسئله ذکر کرا چه اللہ حرام و تا حرام ہوایا دویم او دا اللہ بنیانو چه کم حرام کردی نو اغا حرام ندی او درم دا اللہ منختی لا تحلو شعائر اللہ دا اللہ پنم منلی شوی قربانی دی دا اغی سوکا ایزاد او بل چه دا غیر اللہ پنمی نا اغا با ندا اغا کئی ورپسی وای غیر اللہ پنم کی او دار اغی کنا وما زو بها علن نسو با او اغا چه حلال کردی شو بدرگاونو باندی ما اغی سر حدیث ہوئی ورته دا غذای کې څنګه نو مساختر او میله خونه وینا ویاله الیکا پوښوي معلومه شو چې کوم ځای په درگاهونو باندې میله ده نو هغه لټل مسلمان د پاره ناروا دي فکر هم دې کنه ده ها نو اوس په حضرت جی باندې میله په بادرو کې دا ټک میله نو دلته نه بوله خلک گاډي کې ځان ته مؤمن مسلمان وي اده بریلیانو میله لبرواني نو ولې رواني او دا روان ویل ته کې بګی دا په درگاهو په زیارت باندې میله ده بادرو میلی لا مسلمانان مروانی نارواری تلل حرام نیولا یا ایو اللذین آمنو ازا قمتو من اصولات دا دویم باب دا بزی ترایت نمبر یو لسم پوری پا دیکیم دا سلور مسئله بیانی خو پا کم انداز انداز بدل لی سلور مسئله دا مسئله چکالا تا دا مسئله کائی دا مسئله گرانی مسئله دی دا حلال والی و دا حرام والی مسئله گرانی مسئله دی گرانی مسئله دی خلق بری چه کمدنو وجنی خلق بری وی او تکی او بیا خصوصا د بابا دن وصوب دشمنی د بابا دن وصوب سی دشمنی چه زمنگا شکرانی بند کری زمنگا نظرانی بند کری داغی با دشمنی نو خبردار چه مساله بیانه کنا نو تیار زا سنگا زا تیار زا یودوار کات منزو کانو چه منز کانو بیا اودس منز کی گی نا نو اودسو که منز تا نو پا اودس کلار شا بیا بدل یا سو قسل در کیو یا بدل نظر کئی او دا تیار لارشا سوک پا دی خوڑ تارتاو کی چتا سین تا با دیارتاو کی نو پا او دست که گردا او بل دا ظاهری زان پاک کچه دن نسشی پاک شی حلو دا حرمت عقیده وری پاک شی نو دا شرک اعتقادی نبا هم پاک شی او دا شرک فعلی نبا هم پاک شی شرک اعتقادی دن نو او فعلی سو بار یا ایو الذین آمنوا ذکر طہارت مسئلہ ذکر کی اے ایماندارو اذا قمت من الصلاۃ کلا چی اراده کوئی تاوز درید دمانزو مل سودری گئی وانتم محدثون او یہی تاسو بیا ودسا اذا قمت من الصلاۃ کلا چی ودری اراده کوئی دو درید دمانزو او بیا ودسین فاصلو جوا کوم وین زے مخون خپل وای دی کوم ولا سن خپل ال المرافق ترسانګلو ان سالا سانګلو وان سہو بیروس کوم او لاس را کاگئی پا سرونو بانده لون لاس پا سر بانده را کاگا وام ساو بی روسی کم وار جولا کمی لالکابین او خپیوین زیخ پیخ پلی لالکابین ترگی تو پوری وار جولا کم او خپیخ پلی لالکابین ترگی تو یعنی سر دی گی تو پوری خپیوین زا دا سالور فرض او دا سی ذکر کرل او صورت نسا که فرض دا تیموم ذکر کرلو مال تا فرض دا تیموم او دلتا فرض دا چا دا او دس تکمیل اللباب الطہارہ کتاب طہارت پورا شو کتاب طہارت کیو دس تے ہم نے غسل لینا ٹولے پورا کل وائن کنتم جنبان فطہارو دا فرض دا غسل وائن کنتم جنبان فطہارو او کئی تاسو بلیو بیو دس آئے کے فطہارو نزان خپاک کئی یعنی چھ کم زائے پاکول شو تکلیف پا کنشتے نو آغاز ایسا کا پاک کا خلی پا پاکولو کی تکلیف شتے یا دا پوز پا کولو کی تکلیف شتا رے نا نو دا پوز دن نا او خلو دن نا وینزل پا او دا غسل کسو شو فرض شو سترگ خکاری طول رسی خکاری خو وینزلو کی تکلیف دے کنن دے نو آقا وینزل فرض نوی وائن کنتم جنوبان فتوارو او کئی تاسو پلیو بیو دا سائی کے فتوارو نو زان خپاک کئی وائن کنتم مرداو حلا سفرین او کئی تاسو نا جوڑا یا پا سفر کے او جا دم من کومل غایت یار اغله یو تندستا سنا من الغایت لری زاین دا دسمه دینا یار جوور زاین اولام استم النساء یا لاس لګوی تاسو نه نو سرا فلم تجدو مان فتممو سویدن طیبا تاسو بیا نو مونږ دیو بو فتممو سویدن طیبا نو قص کی تاسو خاور پاکا فام سو بیو جوی کوم نو مخی تاسو او مخی بده باندې مخونه خپل لاس راګه گئی په خپل مخونه باندې وای دی کو منو پلا سن باندې دینا ما یرید الله و اراده نکي الله نبی علیہ السلام په یو سفر تلو په یو سفر باندې تلو غزوه کې او د عائشه رضی الله تعالی عنها هر روک شو اگر زیدل ګرځیدل ګرځیدل نمونځ نه وخت شو او بوم نوي او بوم نوي چوخه پاسو هغه هر دوغ دلاندو هر دوغ دلاندو او ابو بکر رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ تسام غصہ شو دا سی بے تنبالا دا سی دا سی سکون بے اللہ ورکل دا سی نیغا نیغا بے والا چھ تخت سی پازت نشو کولے پا نبی علیہ السلام دے ناوقتا کو دا منز ناوقتا شو او بو نیشتا دے منز قضا کے دو کے دے منز قضا کے دو کے دے غصہ ہوا تا لورتا اللہ رب رضیت آیتون دا تیمم راو لے گل آیتون دا تیمم راو لے گل او بو نیشتا دے تیمم ہو کئی کنا او سید ابن خزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغوی ما ہیا بے اول برکتکم یا آل ابی بکر و دا ابو بکر والو دا ساسو اولانے برکت ندے خوچ کل تاوستو سا تکلیف رسی نو سا خیر رازی مہار روک شو نو خیر راگے تیموم حکم راگے تحمد در باندے لگے دلو نو دا احکاماتو صورت نور راگے خو پس چھ سب خیری تاوستو ترسی اللہ پاکی سا چولے خیر چولے ما ہیا بے اول برکتکم یا آل ابی بکر ما جعل علیکم ما یرید اللہ و نذکر ذل اللہ بتاسو اراده کی اللہ لیا جل علیکم دا چکی بتاسو باندے من ہر جنس تنگی ولیکن یرید لیکن اراده کی لیتو آئی رکم دا چپا کی تاسو لا ولیو تیمان احمدو علیکم دا چپورا کی نحمدو نقبل بتاسو باندے لعلکم تشکرون لدید پارا چتاسو قدرو کی نو قدر سدے یاو جل لعلکم تشکرون چتاسو قدر وکئی چتیمم تا طہارت وای